z rocznika 2019. Teraz T-Cross z rabatem nawet do 4000 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 13 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Film Boże Ciało powalczy o Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Dwa wstrząsy na Śląsku, silniejszy miał 4 stopnie w skali Richtera. Kokainę wartą 100 milionów euro zarekwirowali włoscy karabinierzy. Twórcy Bożego Ciała szczęśliwi po otrzymaniu nominacji do Oscara. Film w reżyserii Jana Komasy otrzymał nominację w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Film zdobył 10 nagród na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i został zgłoszony przez Polskę do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Nominacja dla filmu Jana Komasy wywołała ogromną radość wśród twórców. Grająca w Bożym Ciele Aleksandra Konieczna podkreślała, że chwila ogłoszenia nominacji była wyjątkowo wzruszająca. 50 sekund i 40 sekund i potem nagle, jak się okazało, to skoczyliśmy z takim krzykiem i rzuciliśmy się sobie w ramiona i z takim płaczem. Ogłoszenie nominacji z wielką radością przyjęła również producentka filmu Aneta Higginbotham. Ja jak usłyszałam, że Boże Ciało, to nie ukrywam, że już dalej nie zobaczyłam co więcej, więc gdyby musiałam się później dopytać, kto jeszcze? Ponieważ to był moment tak zwanego pisku, krzyku, wyskoków. Ja się akurat nie popłakałam. A dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski nie krył dumy z nominacji do Oscara dla kolejnego polskiego filmu. Każda kolejna nominacja, każda kolejna nagroda sprawia, że polska kinematografia jest zauważana, że polscy twórcy są doceniani. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego w Hollywood. Witold Banach, Polskie Radio. Do dwóch podziemnych wstrząsów doszło po południu na Śląsku. Zdarzenia prawdopodobnie nie nałożyły się na siebie, nikomu nic się nie stało. Wstrząs o sile około 4 stopni w skali Richtera miał miejsce w kopalni Budryk w Ornontowicach. Do mniejszego wstrząsu doszło natomiast w kopalni Wujek w Katowicach. Ten miał siłę około 2 stopni w skali Richtera. Doszło do niego poza rejonem wydobywczym. Silniejszy ze wstrząsów w kopalni Budryk miał miejsce w rejonie ściany D2, która znajduje się 1000 metrów pod ziemią. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Załoga, która pracowała w rejonie ściany, została wycofana. Napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń od mieszkańców całego regionu o odczuwalnym wstrząsie, jednak nikt nie zgłosił jeszcze szkód z tym związanych. Nie odnotowano również szkód pod ziemią. Ponieważ wstrząs zaliczany jest do mocnych, ustaleniem jego dokładnej siły zajmie się geofizyk, który zbiera informacje z różnych stacji pomiarowych, także tych dalszych. Jutro natomiast zbierze się specjalna komisja, która zajmie się oceną sytuacji po wstrząsie. Na razie ściana, w rejonie której doszło do zdarzenia, została wyłączona z eksploatacji. Kopalnia natomiast pracuje normalnie. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Sztab wyborczy kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy zostanie przedstawiony dopiero po ogłoszeniu przez marszałka Sejmu daty wyborów. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Jak dodał, sztab przedstawić ma sam kandydat. Prace takie przygotowawcze na zapleczu trwają. Spotykamy się w gronie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli naszego klubu. Wstępne prace prowadzą także osoby, które mają tworzyć sztab kandydatki Platformy Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, podkreślił w Pulsie Trójki eurodeputowany Platformy Tadeusz Zwiewka. Platforma Obywatelska, a w szczególności tenże sztab razem z naszą kandydatką panią Małgorzatą Kidawa-Błońską. Nieprawdą jest, że nie prowadzi żadnych działań, bowiem prowadzi. Marszałek Elżbieta Witek musi zgodnie z prawem ogłosić datę wyborów prezydenckich nie później niż 6 lutego. Brytyjska królowa Elżbieta II zgodziła się na okres przejściowy, w którym książę Harry i księżna Meghan mogą dzielić czas między Wielką Brytanią a Kanadą. Zaznaczyła, że wolałaby, aby pozostali oni pełnoprawnymi członkami rodziny królewskiej. Dziś odbyło się spotkanie królowej z następcą tronu, księciem Karolem, oraz jego synami Williamem i Harrym, poświęcone przyszłej roli tego ostatniego. Wcześniej Harry i jego żona Meghan zadeklarowali, że zamierzają częściowo zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej. Włoska policja skarbowa zarekwirowała kokainę o wartości rynkowej 100 milionów euro. Narkotyk znajdował się w kontenerze przywiezionym do portu w Specji z Brazylii. Policja skarbowa w Specji przeprowadziła analizę przesyłek pochodzących z krajów, z których najczęściej smuglowane są do Włoch narkotyki. Podejrzenie padło na kontener z Brazylii z granitowymi płytami zamówionymi przez warsztaty kamieniarskie w Toskanii. Wśród granitowych płyt znaleziono 300 paczek zawierających w sumie 333 kg najczystszej kokainy. Agenci Policji Skarbowej śledzili losy przesyłki, a gdy dotarła do magazynu w Massa Carrara, aresztowano 4 oczekujące na nią osoby. połowie listopada w porcie Gioia Tauro w Kalabrii policji udało się przechwycić największą jak dotąd przesyłkę kokainy we Włoszech, ponad 1100 kg. Towar wysłano z Ameryki Południowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Już w najbliższy weekend skoczkowie narciarscy skakać będą w Niemczech, w Titisen-Neustadt. Skład Polaków po decyzji trenera Doleżala będzie trochę zmieniony. Nie będzie Jakuba Wolnego, w jego miejsce pojawi się Aleksander Zniszczą. No i oczywiście Kubacki, Stoch, Kot, Żyła i Hula. To dobra decyzja, mówi skoczek Bartłomiej Kłusek. Dobra decyzja, jeżeli chodzi o Kubę Wolnego. Odpuścić ten jeden weekend, na spokojnie potrenować i z dobrymi skokami przyjechać na zawody do Zakopanego, przed własną publicznością poskakać. Mamy tam konkurs drużynowy, jest trójka bardzo dobrze skaczących naszych zawodników, brakuje czwartego. I tu myślę, jeżeli chcą chłopcy liczyć się, to potrzeba czwartego dobrego zawodnika. Najprawdopodobniej w lutym Marcin Gortat ogłosi zakończenie kariery. Gdyby zdarzył się cud, telefon z propozycją z NBA, kolana pewnie by jakoś wytrzymały, natomiast nie ma sensu ich przeciążać grając w Polsce, mówi Gortat. Chciałem bardzo podziękować i powiedzieć, jak profesjonalną drużyną jest Anbi Włocławy, który wykonał telefon do mnie. Otrzymałem telefon w sprawie gry, zadzwonił do mnie trener i miła rozmowa, bardzo miłe zachowanie z ich strony, ale no oczywiście nie ma takiej szansy, że już będę grał w koszykówkę. Co tu dużo powiedzieć, no ja rozumiem, że to jest promocja dla polskiej ligi, dla polskiej koszykówki, ale nikt nie pomoże promocji moim kolanom, ani stawom, ani kręgosłupowi, dlatego to jest taka drobna rzecz, która niestety jest problemem dla mnie i że tak powiem, takim pachołkiem na mojej drodze. Piłkarz Juventusu Turyn i reprezentacji Turcji Merih Demiral, który w niedzielę doznał kontuzji kolana, najprawdopodobniej nie zagra już do końca sezonu, a także na Euro 2020. W tym samym meczu kontuzję odniósł piłkarz reprezentacji Włoch Nicola Zaniolo. On także nie wystąpi już w tym sezonie i prawdopodobnie na Euro również. Na szczęście nie będzie równie czarnego scenariusza, jeżeli chodzi o kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. Za kilka tygodni wróci na boisko. Zdiagnozowano lekkie zapalenie i podrażnienie blizny. To jest powszechne po operacji, powoduje dyskomfort. Teraz musimy to zaleczyć. Spodziewamy się, że Fabiański do pełnej sprawności wróci za kilka tygodni. Można przeczytać w medycznym komunikacie zespołu West Ham. Ponieważ znamy już wszystkich uczestników olimpijskiego turnieju siatkarzy, można spekulować, z kim w pierwszej fazie zawodów zagrają Polacy. Jeżeli obowiązujący do tej pory system rozstawiania drużyn, zwany serpentyną, zostanie zastosowany i tym razem, biało-czerwoni zagrają w grupie A, razem z gospodarzami Japonią, Włochami, Iranem, Kanadą i Wenezuelą. No, to byłoby zdecydowanie lepiej, niż gdyby nasi trafili do drugiej grupy, gdzie wtedy zagrają mistrzowie olimpijscy Brazylijczycy, a także Amerykanie, Rosjanie i Francuzi, a na dodatek Argentyńczycy i Tunezyjczycy. Wieczorem i nocą uważajmy na mgły, na południu lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Pogodna noc na zachodzie kraju, na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Pomorzu oraz na Lubelszczyźnie będzie padał deszcz, w Bieszczadach śnieg. Od minus 2 stopni na południu do plus 3 na północy. Jutro na wschodzie kraju, właściwie we wschodniej połowie pogodnie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, na zachodzie popada deszcz, w Bieszczadach śnieg. Na jutro od plus 2 na krańcach południowych do plus 9 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, w której świętowaliśmy 55. rocznicę debiutanckiego występu kabaretu Dudek. Na koniec tak nam się jeszcze przypomniało. Chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłą. Siłą. Siłą. Siłą. Siłą. Siłą. Siłą. I godnością. Godnością. Osobistą. Osobistą. Wężykiem, wężykiem. Halina Wachowicz, Magdalena Dercze, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Norbert Bożyn.

Mystery Girl, tajemnicza dziewczyna, rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. The earth went ahead and shook itself apart the very moment I laid eyes on you. I took some pleasure at the burning of the cross before and heaven could be so true. Straight into my heart. It's a little ignorant, but everybody saying that forever is a place where you and I were made. You ate me right off, you spit me back out, you kicked my head right off with your tiny little mouth. To wciąż ta sama tajemnicza dziewczyna. Co różni, co dzieli te dwa utwory, to 3 lata i 2 różne płyty. W piątek ukazała się The Archer, nowa płyta Alexandry Savior, naszej dzisiejszej tajemniczej dziewczyny i bohaterki tego wydania Aksamitu. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Al I'll Be Your Mirror, muzyka z niezapomnianego debiutu z płyty Velvet Underground i Nico. Tak wymyśliłam, że skoro Alexandra Xavier, młodziutka dziewczyna z tu i teraz, tajemnicza, pochmurna, zakochana w brzmieniach z tamtych czasów, pozostaje tak im konsekwentna na swojej drugiej płycie i tak im wierna przede wszystkim, to niech my tutaj w Aksamicie odwdzięczymy się jej właśnie takim połączeniem. I dziś w tej audycji, ilekroć będziemy słuchać nowej muzyki Aleksandry, będzie tym odtworzeniom towarzyszyć muzyka z tej płyty, o której tak pięknie kiedyś powiedziano. Nieliczni kupili pierwszą płytę Velvet Underground, ale wszyscy, którzy to zrobili, założyli później swoje zespoły. No tak, płyta grupy, która miała być fenomenem, bo w końcu stworzona w tej słynnej fabryce Warhola, okazała się być na tamte czasy i przede wszystkim na tamte oczekiwania katastrofą komercyjną, a że zmieniła świat muzyki. Kto na to patrzył z tych, którzy liczyli te wszystkie zainwestowane w ten album banknoty? anna.gacek@polskieradio.pl to adres do korespondencji. Jak zawsze zachęcam do pisania, jak mija wam poniedziałkowy wieczór spędzany, mam nadzieję, z Aksamitem. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Można komentować. Jeszcze zainspirowana Alexandrą Xavier napisałam tam, że dzisiaj audycja dla kociaków, bo jest coś w tym trochę takim tajemniczym naburmuszeniu młodej wokalistki w tym bardzo takim wymyślonym, starannie konsekwentnym wizerunku, też właśnie na lata 60. z tym mocno podkreślonym kocim okiem, co powoduje, że dzisiaj bardzo wiele utworów będzie gdzieś naznaczonych tą estetyką. A czasem po prostu kobiecą tajemnicą. I've been watching all of my past repeating. There's no ending, and when I stop pretending, I'm not afraid to die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zdecydowanie w Aksamicie rozjaśnił nam się nastrój, a to sprawka tego duetu pani Phoebe i pan Ethan. Enough for now. Przyznam, że przez wszystkie lata naszych poniedziałkowych spotkań jestem już przyzwyczajona do najróżniejszych wyznań, jeśli chodzi o to, gdzie, czemu i w jakich okolicznościach dzieje się to, czy Aksamit i czemu towarzyszy. Ale myślę, że komunikat od pani Natalii, że mycie naczyń w towarzystwie Aksamitu zawsze jest przyjemnością, jest jednak pierwszym w historii tej audycji. Bardzo się cieszę, pani Natalio, chociaż mam nadzieję, że już bliżej końca jest pani, jeśli chodzi o tę czynność. aksamit@polskieradio.pl to także adres mailowy, pod który można pisać. A skoro jesteśmy w jaśniejszym nastroju niż ten, w który wprowadziła główna bohaterka tego wydania audycji, to jeszcze w tym jasnym pozostaniemy. Jonathan Wilson, jego nowa piosenka. W wolnym tłumaczeniu, w niebie i w miłości. We were in heaven making love on a Saturday night. We were laughing, it was hard, everything was alright. I am remembering a moment clear as a bell. We were laughing, we were lovers, we were smiling still far away. Spanish hour with you, I steal away and remember those days. A tender is the vision of woman and man. You were lying on the rock, I was buried in the sand. I hope it was a pretty little place in the sun. Still remembering how wonderful a jewel it was. Far away, Spanish hour. Yeah. Heaven Making Love, Jonathan Wilson. W programie trzecim w pierwszych dniach stycznia nie może zabraknąć tego artysty, kogoś, kto spadł na ziemię i kilka lat temu niestety postanowił ją opuścić. David Bowie. We spoke of was and when, although I was not there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Me. I never lost control. Your fights to fights with the man who sold the world. I left and shook his hand. My way back home, I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a guiseless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. We never lost control. Your fights to fights with the man who sold the world. Man Who Sold the World, David Bowie. Wracamy do naszych bohaterek wieczoru, do pochmurnych, tajemniczych, trochę retro dziewczyn. To chyba ta najgłośniejsza z nich w ostatnich latach. Nie musi głośno śpiewać, a zdecydowanie tego nie robi. Ale ile narobiła zamieszania wokół siebie, tyle jej. Thank you. be stronger than you really are when you're lying in my arms, baby. You don't ever have to go faster than your fastest pace or faster than my fastest cars. I shouldn't have done it, but I read it in your letter. You said to a friend that you wish you were doing better. I wanted to reach out, but I never said a thing. I shouldn't have done it, but I read it in your letter. You said to a friend that you wish you were doing better. I wanted to call you, but I didn't say a thing. Płyta o tak nieradiowym, bo niecenzuralnym tytule ma tak wiele tak pięknej muzyki, którą chcemy się dzielić. Lana Del Rey, jej najnowszy album za kilkanaście dni powalczy na 62. ceremonii wręczenia nagród Grammy, między innymi o tę statuetkę najważniejszą dla albumu roku. Ostatnia piosenka w tej godzinie w Aksamicie to jedna z tych 25 pięknych 25-letnich. Nowy rok, nowe odliczanie. 25 lat temu ukazała się ta iskrząca, mieniąca się od kolorów płyta. Possibly Maybe, Björk z wydanej 25 lat temu płyty Post. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Puls. Pod takim hasłem kolektyw fotograficzny Sputnik Fotos realizował w zeszłym roku cykl działań z mieszkańcami Warszawy. Wspólnie badali puls miasta i szukali odpowiedzi na pytanie, jaka jest współczesna tożsamość stolicy. Puls badała czwórka fotografów, a wśród nich Rafał Milach, Adam Pańczuk, Agnieszka Rajs i Karolina Gębara. A z nami już dwie fotografki. Każdy z nas zabrał się do tego oczywiście z troszeczkę innej strony. Podszedł do Warszawy jako, powiedzmy, miejsca, jako jakiegoś takiego projektu estetycznego, ale wybrał sobie chyba taki mały skrawek pewnego zagadnienia po to, żeby mówić o rzeczach szerszych, bardziej uniwersalnych i takich, z którymi mieszkańcy i mieszkanki mogą się utożsamiać. Mówi Karolina Gębara. Do projektu zaprosiliśmy jeszcze jedną artystkę, która z nami ten projekt zrealizowała, Pamela Bożek, artystka z Krakowa, która pracuje z różnymi społecznościami z doświadczeniem migracji i każdy z nas skupił się na takim małym wycinku. To były różne działania. Mam wrażenie, że to były rzeczywiście takie działania, które obchodziły ten główny nurt, z którym mamy do czynienia także w kulturze w Warszawie. Mówi Agnieszka Rajs. Także peryferia urbanistyczne, bo jeden z projektów, projekt Rafała Milacha, centrum tego właśnie dotyczył, tych obrzeży, peryferii, brzydoty, urody, jakiegoś takiego zaniedbania, ale także to były takie peryferia czy miejsca, obszary mniej do tej pory zidentyfikowane, także społeczności. I właściwie w przypadku każdego tak było, bo Karolina robiła gazetę i warsztaty z migrantami, o czym na pewno opowie. Ja postanowiłam popracować z osobami, które w tym mieście są nowe. Zrobiłam coś w rodzaju open calla i zgłosiły się do mnie osoby z doświadczeniem migracji. Była to bardzo różnorodna grupa właśnie pod względem tego doświadczenia. W tej grupie są i osoby ze statusem uchodźcy i takie, które się o niego starają. Są też osoby, które wybrały Polskę ze względu na pracę i inne powody. Spotykaliśmy się od kwietnia zeszłego roku. Uczyliśmy się fotografii, ale głównie przez oglądanie takich przykładów, które uważałam za ciekawe, łącznie z jakimś takim Canonem. W ramach projektu mogliśmy też zakupić małe aparaty dla tej grupy, a ostatecznie jakby efektem tego warsztatu miały być zdjęcia w postaci takich mini projektów. I jeszcze raz Agnieszka Rajs. Ja z kolei pracowałam w muzeach, ale moim celem było właśnie obejrzenie, taka eksploracja małych muzeów, które nie są znane. To nie są takie muzea typu Muzeum Narodowe, czy Zachęta, czy MSN, czy Muzeum Techniki, takie znane obiekty, do których się przyjeżdża na wycieczkę, tylko właśnie jakieś takie kolekcje trochę ukryte, stworzone raczej z pasji, z potrzeby zachowania czegoś, czy właśnie stworzenia jakiejś kolekcji, która by przybliżała coś naprawdę mało znanego i samo wyszukiwanie tego to rzeczywiście była przygoda, bo no, nie wiedziałabym o tym, że w sąsiedztwie siedziby Sputnika znajduje się na przykład Muzeum Nurkowania, które jest wspaniałe i ludzie, którzy je prowadzą, pasjonaci, którzy no, robią to po prostu, żeby pokazywać, jak wyglądała historia nurkowania. Są też efekty tych wszystkich działań, a wśród nich? Jest książkoteczka z zapisków kolekcjonera, jest gazeta Nowi Warszawiacy, Nowe Warszawianki, jest także książka, taki alternatywny przewodnik po Warszawie Adama Pańczuka i zaproszonych przez niego pisarzy i reportażystów. Jest strona internetowa, centrum z archiwum zdjęć Rafała Milacha z obrzeży Warszawy. Jeszcze jedna rzecz, czyli historie, gify i nagrania, które stworzyła Pamela Bożek razem z dziećmi z ośrodka dla cudzoziemców na Targówku. Te gify i animacje, jak i pozostałe efekty pracy znajdziemy na stronie internetowej kolektywu fotograficznego www.sputnikfotos.com. Hasło wywoławcze PULS. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach